្រអាំងបែកអាំងវាយទាត់ធាក់អាំងគប់ច្រវ៉ាត់អាំងស៊ីកាត់កអាំងនោះសុទ្ធតែខុសប្រអើចាំចុះអាំងនោះមិនល្អអ្នកគិតអោយល្អិតមិនស្រុកយើងក្រប៉ុន្មានតំណតទៅមុខទៀតជឿពាក្យស្រីកែខ្លួនថ្មីទៅគួរតែជឿពាក្យចាស់ជឿចាំអោយច្បាស់គំធ្វើបងពីមកពីណរតីរាល់ថ្ងៃអាំងនេះប្រោះមានហូតស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកឈាមនោះចោលបោះវាខ្ញុំមិនស្នេហ៍ខ្ញុំមិនទេខ្វាយទេផ្លូវកំភ្លិនភ្លេចមកកំប្រែហូអើឃើញចាក់សស្កើកំសើមើងងាយរបស់រីទ្របដែលជាសំអប់កំបាច់សំអាតទ្របណាចំណេញស្មោះត្រង់អោហាត់ចូលគិតសងវត្តជួយថែរក្សាបើចង់ស្នេហ៍ស្រីស្ដាប់សំដីចាស់ទុំឲ្យសមរម្យទៅគួរតែ